Okiem Białego Murzyna, odcinek przedjubileuszowy. Witam Was, drodzy słuchacze kontestacji kom, największego radia wolnościowego w Polsce. Dziś macie okazję słuchać ostatniej audycji z pierwszego sezonu, właściwie z pierwszego roku mojej działalności, mojego cyklu. I cóż, ta audycja już od przyszłego tygodnia lub za dwa tygodnie zostanie nieco zmieniona, będzie zmieniony podkład. Dzisiaj niestety posłuchacie jej bez podkładu na czysto, więc może będzie jakoś ludzka, nie wiem, jakoś ludzkie możliwości posłuchania tego. No cóż, gdyż 14 lutego, tak się dziwnie zbiegło z walentynkami, wypada rocznica tego, jak nagrałem, rocznica nagrania pierwszego podcastu przeze mnie, właściwie pilota mojej audycji, która trwa w niezmienionym oczywiście tytule Wokiem Białego Murzyna do dziś. No i cóż, i bardzo, bardzo ciekawa rzecz jest, że udało mi się właściwie po kilku miesiącach, czy po dwóch miesiącach dostać się do kontestacji, do radia, no, co by nie okłamać, co by nie oszukiwać, dość dużego i dość prężnie się rozwijającego, co na pewno wywindowało i to ładnie moją audycję i przyniosło mi dziesiątki nowych słuchaczy, gdyż pierwsze odcinki publikowałem tylko i wyłącznie na Wrzucie. Takie nawet wstyd to pokazywać, drodzy Państwo, ale można znaleźć to wszystko pod audycją Okiem Białego Murzyna.wrzuta.pl. Tam są pierwsze audycje jeszcze z lutego i marca 2010 roku. No teraz już to wygląda może nieco fajniej, nieco sprawniej, przynajmniej tak jak ja to widzę z mojej perspektywy. No to całe gadanie przychodzi mi dużo sprawniej, dużo łatwiej, mniej takich momentów, chociaż momentów zawahania, chociaż coraz częściej pojawiają się pewnego rodzaju dygresje na dowolne tematy, to wszystko się jakoś tak rozciąga, rozwija, rozwala, ale ogólnie nie jest źle. I cóż, i już za tydzień będzie dużo, dużo ciekawiej. No może za dwa tygodnie, czyli 17 lub 24 lutego będzie nieco dłuższy odcinek. Postaram się zaprosić gości. No, gdyż rocznica podcastowania to jest okazja do tego, żeby to jakoś ładnie porozwijać wszystko, podsumować i nagrać nieco dłuższy odcinek. Tak więc ten właściwie traktuję tylko jako zaproszenie do kolejnego odcinka. Za to, że on jest tak krótki, to przepraszam, ale pewne problemy z górnymi drogami oddechowymi. Coś mnie męczy, jakiś kaszel, cholera wie co. Coraz gorzej mi się mówi, chrypka się pojawia, więc nie gwarantuję właśnie z tego oto powodu, że 17 lutego będziecie mogli posłuchać tej audycji w pełnej krasie, bo mogę nie wytrzymać. No cóż, a dzisiaj właściwie żadnych tematów takich nie przewidziałem. Tak przeglądałem to, co część z Was wie zapewne, to jest sprawa tego, jak po wypadku Roberta Kubicy, no oglądałem sobie, nie ukrywam, że już ładnie, nawet przed Kubicą jeszcze się oglądało Formułę 1, więc jestem, nie wiem, na bieżąco z tym sportem i to było wspaniałe, po prostu jak zacząłem kolejny dowód na niekompetencje naszych mediów, po prostu włączając czy TVP Info, czy TVN24, czy Polsat News, po prostu no niezależnie co się uruchomiło. To było tak, że po prostu jest, tylko było jedno odczucie. Nie chcę się z tobą gadać. Dokładnie tak, że nie chciało się gadać z takimi ludźmi, gdyż, no po prostu, oni nie mieli pojęcia o tym, co mówią. Między innymi właśnie niejednokrotne mylenie rajdów z wyścigami Formuły 1 z Formułą 1, co może dla laika wydaje się no niezbyt dużą różnicą, ale wpiszcie sobie na przykład w Google Formuła 1, Formula First i macie normalnie, bo w polskich to ciężko znaleźć, ale tylko w angielskim pierwszą formułę możecie zobaczyć, jakie są dziwaczne samochodziki. Takie malutkie, zabawkowe, kurcze. No i cóż, to już widać znaczącą różnicę, nawet mają nieco bardziej cywilne opony. Tak to właśnie wszystko wygląda, że nasze media no po prostu z chwili na chwilę, z momentu na moment, ale to nie tylko nasze media, no spieprzyły to sprawę informacji bardzo ładnie, aż odechciałbym się oglądać. Druga rzecz, o której właśnie oglądając Polsat News dopiero dzisiaj, dzisiaj, znaczy dzisiaj, Boże, wszystko będzie 10, więc w środę, wczoraj, gdyż 9 nagrywam tę audycję, a 10 lutego to będzie puszczone, więc 9 lutego słuchając tego, oglądając Polsat News, po prostu znalazłem wspaniały niuans, taki pewien, taki niuansik tłumaczeniowy ze słowem subamputazione. I to jest właśnie większość Polski, przynajmniej na polskie, kto to tłumaczył, to przetłumaczył to jako, no jako amputacja. A tak naprawdę właśnie to oznacza zabieg mający na celu wyjęcie tam kości, wyjęcie elementów no, kończyny z człowieka, właściwie no, jakby amputacja chwilowa, po wyciąganie tego, a następnie wsadzenie tego złożonej kości, te odłamki wszystkie posklejać do kupy i złożyć taką kość i wsadzić ją z powrotem do człowieka. No i to właśnie jest, kurczę, subamputacja według po włosku po prostu, subamputazione. A nasi to oczywiście słowo amputacjone, nawet nie sprawdzając prawdopodobnie, co to znaczy, no bo to jest, ewentualnie sprawdzając, co samo amputacjone znaczy, no przetłumaczyli taką amputację, no i jeżeli ktoś z was ogląda publiczne media, nie tylko publiczne, Polsat News jest przecież prywatny, TVN jest z WSI, więc też jest państwowy, no i każdy, kto to oglądał po prostu, a miał jakieś nikłe pojęcie, no to zauważył to, że to, co oni robią, no to woła po prostu o pomstę do nieba. No cóż, drodzy państwo, to audycja jest tylko zaproszeniem miała być. I tak już jeden temat poruszyłem. Drugi temat właśnie to, że zapraszam na stronę Emila z kontestacji naszego nowego dziennikarza, który no cały czas walczy ze strażą miejską. Ostatnio wystosowano mu bardzo fajne tu pisemko z przeprosinami. No i cóż, no też napisałem, tak jak nakreśliłem wam wcześniej, że napisałem takiego maila odpowiedniego do tego, do tej straży miejskiej z miasta Sulechów, no i cóż, zostało wysłane kilkaset już maili przez ludzi, przez internautów, no i pozostaję w ciągłym kontakcie z Emilem, więc jak coś więcej jest, to będę wiedział. Naprawdę szczytna idea, możecie napisać, może jest również na Facebooku, akcja wywalenia buca z pracy. I cóż, fatalny ten mikrofon jest naprawdę, bo już widzę po jakości nagrania. Trzeba będzie w końcu zmienić mikrofon, ale na razie brak pieniędzy, chyba że ogłoszę zbiórkę na rozpoczęcie nowego roku podcastowania przeze mnie, ale to pomyślimy za tydzień, czy za dwa tygodnie, jeżeli wytrzymam, jeżeli dogram tę audycję. No i cóż, drodzy państwo. Jeżeli macie jakieś sugestie, oczywiście zapraszam na murzyn.kontestacja.com. Tam możecie bardzo, bardzo chętnie, czy możecie zostawić komentarze, które bardzo chętnie przeczytam, odpiszę. Skontaktuję się z wami murzyn.kontestacja.com. Oprócz tego oczywiście macie w archiwum na dole strony archiwalne audycje. No i cóż, słuchajcie mnie w czwartek o godzinie 9 i godzinie 20. I zapraszam już za tydzień na naprawdę nieco dłuższą i dużo fajniejszą audycję. Pozdrawiam, cześć.